Ben öyle anlıyorum. Yani kimler kutlar vaatini derse derse, kimler derse kutlar vaatini derse. Tamam sen. Tarafta yok oğlum. Şahlar kazan. Hayır diyorsun. Kalklar var. Neyse başlamadan madem kurtlar açtın. Evet. O kurtlarda artist babam müziği biraz evvel markete geldi. Ben de marketteyim. Ya diyor, o kurtlar var içinde oynamıyor mu falan filan. Bana ne dedim oynuyorsa ya. Yani galiba yani. Kompada da bir gelin o var. Yani Perşembe uygunum arkadaşlar. Perşembe. Niye çarşamba da var geçiyor? O yük marşı ya çarşamba. Niye şimdi? Bizim için biraz daha şey. Yani. Nasıl? Kuralım koyun günlerde biz olmadık. Öyle diyorsun yani. Sorun yok hocam. Ben Ömer Bakaya kalıyorum diyorum. Tamam ben senede yok ama başladığım zaman işte tamam sen olmuş. Neyse o zaman çarşambaya kalırsın der. Ama biz sıra aldık buradan buraya arkadaşlardan. O dizi film, çarşamba akşamı dizi filmi seyretmemiş sizi. O saatte Kur'an okuma, ilimle işte galiba, ilimle meşgul olma. Yani evlerimizi şeytanlarla doldurmuşuz. Farkında değiliz. Evet. Dersimize bak. Çarşamba günü inşallah. 9 olsun saat. 9 mu olsun? Hadi olsun. Hocam size hangi saat uygun? Sizdeyken yani önemli var. Dersten gelirseniz. 9 uygunsa 9. 9. Dersten gelirseniz. İnşallah saat 9. Yazılır olur ya. Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أهدى لك أشهر إتنافة إهلاس سورة ذا قلدك مؤلف رحمه الله أصدق من جاء لذا بعض مقرر دين دي onları şerh etmiştik. Mesela demişti ki وَلَا يُقْرَصُ بِخَلْقِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى Allah-u Teala nedir? Ne dolaşıyor öyle kağıt? وَلَا يُقْرَصُ بِخَلْقِهِ dedi ki müellif rahimahullah Allah-u Teala hiçbir noktada, hiçbir konuda mahlukat ile ne yapılmaz? Kıyas edilmez. Bunu biz nasıl açıklamıştık? Yani bunu kimlere cevap olsun diye şey komiteyinde söylemişti. Tasavvuflara mı? Ne diyor onlar? Bir tanesi Allah-u Teala yaratmışlara bir tanesi de yani iptal yok daha geniş manada. Daha geniş manada söylemiştik. Bunu yani, demiştik ki Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in dışındaki gruplar Allah'ın özellikle isim ve sıfatları konusunda özellikle Allah'ın sıfatları konusunda şunu diyorlar, akıllarımızın kabul edip ispatını ne yaparız? Kabul ederiz. Akıllarımızın anlamadığı, algılamadığı, ispat etmediklerinde ne yaparız? İnkar ederiz. Diyor ki mesela, aklımız Allah-u Teala'nın hay olduğunu yani diri olduğunu ne yapıyor? Alıyor. O zaman biz diyorlar ki Allah'ın hay, diri olma sıfatını ne yapıyoruz? kabul ediyoruz. Ama aklımız Allah-u Teala'nın gülmesi sıfatını ne yapmıyor? Almıyor. Çünkü aklımıza gülmek denince dudak geliyor, diş geliyor, damza geliyor, yanaklar geliyor gibi. Şüpheyle ne yapıyorlar yaklaşarak? Allah'ın gülmesini neye kıyas ediyorlar? İnsanın gülmesine kıyas ederek. Yani ne yapıyorlar? Önce teşbih yapıyorlar. Sonra da tatil yapıyorlar. Önce teşbih, sonra tatil yapıyorlar. Tamam. Onun için ne demiştik sen derslerde? Her muattil müşebbihtir. Ama her müşebbih muattil değildir. Her müşebbih sana yapmak zorunda. Her muattil önce ne yapmak zorunda? Her muattil önce teşvik etmek zorunda ki ne yapacak onu? İptal edeceğiz. Tamam. Biz bunu ne yaptık? Şeyhülislam'ın bu sözünün yani cevabının kimlere gittiğini açıkladık. Yani وَلَا يُقَاسُ بِخَلْقِهِ dediği zaman mahlukattan kimseye kıyas edilmez sözünde Şeyhülislam kimleri karşı ehl-i sünnetin dışındaki o sapık fırkaları. O sapık fırkalar ki ne yapıyorlar? Akıllarının ispat ettiğini kabul edip inkar ettiğini reddediyorlar. Sonra dedi ki arkadaşlar وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. Allah Teala kendisini vasfettiği ve isimlendirdiği isim ve sıfatlarda izlemiş olduğu metod nedir? Nefi ve ispat. Nefi ve ispat. Bazı ayetlerde kendinden bazı eksik sıfatları ne alıyor? Nefi ediyor. Bazı ayetlerde kemal olan, kendisi adına mükemmellik ifade eden, tamlık ifade eden, kemal ifade eden isimleri ne yapıyor Allah Teala? İspat ediyor. Buradaki kural söylemiş. Ehl-i sünnetin kuralı neydi arkadaşlar? Kim söyleyecek? Ehl-i sünnetin kuralı nedir? İsim ve sıfatlarda nefi geldi. Allah Teala kendinden bir şey nefi etti. Burada takılmamız gereken zıttı olanı kemalini ispat edeceğiz. Zıttı olanın kemalini ispat edecek. Allah Teala diyor ki وَمَا اللّٰهُ ظَالِمِنْ Allah zulmetmez diyor kullarına. Allah kendinden burada neyi nefretti, neyi inkar etti? Zulmü, zalim olmayı. Biz burada ehl-i sünnet olarak Allah zalim değildir mi diyeceğiz? Bizim metodumuz bu mu? Yoksa zulmün tersi olan kemal adil olmak. Adaletin kamili, en mükemmeline sahiptir adalet. Yani bize zalim olmama sıfatını ne yapmıyoruz? Nefi etmiyoruz. Çünkü tek başına nefi, mücerrek nefi hiçbir zaman bir kişi hakkında ne değildir? Övgü değildir. Çünkü bir insan kendinden zulmü acziyetinden dolayı da ne yapabilir? Nefilebilir. Çünkü falancanın kimseye zararı dokunmaz dediğin zaman bu onun adaletli, güçlü, kuvvetli olduğundan dolayı mıdır yoksa zaten gücü yetmiyordur, pısırıktır, kimseye dokunmaz. Ondan dolayı tek başına nefi, tek başına Allah-u Teala'nın sıfatlarıyla nefi, onu inkar etmek hiçbir zaman neyi ifade etmez? Yani onun hakkındaki mükemmelliğini yapmaz, ifade etmez. Bu beşer için böyle diyor ki yani falan çalmaz. Ama belki neden çalmıyordur? Korkudan, kendini ele vereceğinden, yüzü kızaracağından dolayı. Bir insanın hakkında falan hırsızlık yapmazlar demek onun için ne değildir? Övgü değildir. Övgü nedir? Falan çok iffetlidir. İffetin en kralı ondadır. Bildiği zaman ne olmuş olur? Onu ölmüş oluruz. Mahlukatta böyleyken Allah-u Teala hakkında da ne diyeceğiz arkadaşlar? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kendinden nefrettiği bir sıfat varsa siz onun nefrettiğiyle yetinmeyip onun aksi olan kemal sıfatını ne yapacağız? İspat edeceğiz. Anladın mı buraya arkadaşlar? İspatla ne yapıyoruz arkadaşlar? Allah-u Teala'nın ispat ettiklerini ne yapıyoruz? Nasıl ispat ediyoruz? Teşbih tahrif eden

en büyük ayette kendini vasfettikleri de bu baptandır. Hangi baptan? Nereye dönüyor musunuz arkadaşlar? İki yere dönüyor. Nedir o iki yer? Bir, karışıklılık. Allah'a imandandır. Ne? Kur'an'ın kendini vasfettiği ve Peygamber'in sünnetinde onu vasfettikleri isim ve sıfatlara tahrifsiz, vasfetsiz, teşvihsiz ve teşvihsiz iman etmekte kastedebilir. Ya da ilk sayfanın sonunda olan Allah-u Teala kendisini sıfatlar vasfederken nefi ile ispat tarafına yapmıştır? Birleştirmiştir. Hem nefi bazı sıfatları vardır. Kendine nefretmiştir. Bazı sıfatları vardır. Kendisi ispatmıştır. İşte bu baptan da şu ayettir. Yani bu, şu ayet, şu gelecek olan ayet-el kürsi de Kur'an-ı Kerim'in en faziletli sure, en faziletli ayeti olan, en yüce ayeti olan ayet-el kürsi geçen sıfatlarla bu baptandır. Yani bu baptandır. Nedir o? Yani kimi sıfatlarını o ayette Allah-u Teala kimi sıfatlarını nefretmiştir? Kimi sıfatları da o ayette Allah-u Teala kendisi için sıfat etmiştir diye kastetmiş olabilir Şeyhülislam yahut Allah'a imandandır diye başlayan cümleyi de kastetmiş olur. İkisi de ana itibariyle nedir arkadaşlar? Aynı. Doğrudur, aynı. Kur'an-ı Kerim'in üçte biri dedik, İhlas suretiydi. Onun neden Kur'an-ı Kerim'in üçte biri olduğunu nasıl açıklamıştık Kadir? Fazilet bakımından üçte biri olduğunu açıklamıştık. Yani, alimler bize ne diyordu? Kur'an-ı Kerim? Evet. Evet. Bir, Allah'ın isim ve sıfatlarından bahseder. Allah'ın isim ve sıfatlarından kendinden, tevhidden bahseder. İki hükümlerden. İki hükümlerden. Kıssalardan bahseder. Bu sure neden bahsediyor? İsim ve, isim ve sıfatlarından Allah'tan bahsettiği için o üçte birlik olan kendinden bahsediyor. Ondan dolayı Kur'an'ın üçte birine ne? Denk. Biz dedik ki Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetleri bazı ayetlerinden nedir? Daha fazla. Daha Allah katında değerlidir. Daha yücedir. Çünkü biz açıklarken şuna değinmiştik. Dedik ki sözün değeri fark edilen, konuşulan sözün değeri iki itibarla, iki bakımdan ne yapar? Yani. Değer kazanır. Birisi konuşana göre değer kazanır. Yani Allah-u Teala'nın konuştuğu bir kelamla insanoğlunun konuştuğu bir kelam ne değildir? Aynı değildir. O zaman Allah-u Teala'nın konuştuğu kelam Kur'an-ı Kerim onun dışındaki tüm kelamdan, tüm sözlerden nedir daha? Üstündür. Aynı şekilde sözün, kelamın kendi arasında daha fazilet kazandığı veya daha az faziletli olduğu bir kategori var. O da ne? Konu. Allah-u Teala'nın kendisinden bahsettiği ayetle Ebu Leheb'den bahsettiği ayet arasında ne var? Bir fark var. Allah-u Teala'nın kendi isim ve sıfatlarından bahsettiği ayet elbette ki Ebu Leheb'den bahsettiği ayetten daha faziletli. Ondan dolayı İhlas Suresi de o üç yani Kur'an-ı Kerim'in değindiği üç ana konuya bakıldığında o konuların kategorisinde Allah'ın kendinden bahsetmesi bakımından ele alındığında diğer bölümlere nazaran daha ne? Üstün ve faziletli. İşte Kur'an-ı Kerim'de ki ayetlerin en faziletlisi olan ayet-el kürsi ki bu sureyi kim gece yatmadan önce okursa sabaha kadar onu koruyan bir ne olur? Melek. Melek koruyucu olur. Bunu nereden biliyoruz arkadaşlar? Ebu Hureyre radıyallahu anh hadisinde Peygamber aleyhissalatü vesselam onu zekat mallarını, sıraka mallarını korumak için görevlendiriyor. Yaşlı bir adamın geldiğini görüp o malları çaldığını fark ediyor Ebu Hureyre radıyallahu anh. Yakalıyor adamı. Adam acınıyor. Ebu Hureyre onu acıdığından dolayı bırakıyor. Aleyhissalatü vesselamın yanına gittiğinde Peygamberimiz diyor ki ona diyor ne yaptı sana gelen adam? Haber veriyor Peygamberimiz ona. O da diyor ki yani böyle bir geldi, yakaladım gitti. Yarın yine gelecek dikkat et diyor. Ertesi gün yine yakalıyor Ebu Hureyre alıyor. Yine acındırıyor kendini. Çoluğunun çocuğundan olduğundan filan. Yine bırakıyor. Üçüncü gün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yine gelecek dikkat et diyor. Üçüncü gün yakalıyor. Onu ne yapmıyor? Şeytanı bırakmıyor. Diyor ki yakaladığı o yaşlı tipinde olan adam beni diyor bırak sana bir şey öğreteceğim. O da nedir? Allah'ın kitabında öyle bir ayet var ki onu okursan sabah kadar sana hiç şekilde yaklaşamaz. Senin sabah kadar yanında ne olur bir? Evet. Koruyucu bir melek olur. Koruyucu olur. Nedir o diyor? Ayet-el Kursi diyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh hırsla geliyor Peygamber aleyhissalatü vesselam'a olayı anlatıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam da ona ne diyor? Sadakake o diyor sana doğru söyledi. Ama diyor o ve huve kezub. Nedir o?

sanki daha çok neyi kastediyor Şeyh İmtimi burada? İsim sıfatlar konusunda Allah Teala nasıl bir kural izlemiştir, kural koymuştur? Nefi ve ispat. Sanki oraya işaret etmesi daha yakın. Şimdi Allah Teala diyor ki la te'huzuhu sine. Onu ne tutmaz? Sine uyuklama, uyku değil. Yani böyle oturuyorsun şakay gibi mesela böyle gözlerin açık ama bedenen burada olup aklen başka bir yerde. Veya Mustafa gibi biraz böyle. Buna uyuklama deniyor. Çünkü Allah Teala dedik kayyumdur dedik ya haydır dedik. Hay olan yani kamil bir hayata sahip olan o zat, o yaratıcı, o ilah elbette ne olmaz? Uyuklamaz. Çünkü naks yok, eksiklik yok, kamil. La tehudu sine. Uyuklama tutmaz, ne olmaz? Kala nevum. Ne olmaz? Uyumaz da. Aynı şekilde ne yapar Allah-u Teala? Uyuklamaz ve uyumaz. Ama bizler beşer, hayatımız, hayat sıfatımız, bizde o olan hayat sıfatımız eksik bir sıfat. Mükemmel, tam bir sıfat olmadığı için bir gün uyumasan, ikinci gün ne yapmak zorundasın? Uyumak zorunda. Bütün işlerin ne yapar? Telefonları kapatırsın, alt üst olur. Sonra diyor ki lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Yerdeki ve gökteki her şey. Allah'ın yaratmış olduğu her şey onun mülkündedir. Onun tasarrufundadır. Yani bu ilah öyle bir ilah ki uyku tutmuyor. Uyuklama tutmuyor. Hay, kayyum. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Yarattıkların hepsine olan ihtiyacı yok. O onların hepsine kime ait? Sahibi kim? Allah Azze ve Celle. Bakın bu sure onun için Kur'an-ı Kerim'in en yüce suresi. Ayeti. Pardon. Neden? Çünkü içerisinde bahsettiği konu ne? Allah'ın isim ve sıfatları. Diyor ki لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Peki men zellezi yeşfe'u indehu illa bi izni. Onun katında izni olmadan kim şefaat edebilir? Yani onun katında onun izni olmadan kimse şefaat edemez. Tamam? Burada ne var? Allah-u Teala'nın bir kudreti var. Onun katında çocuk kuvveti o kadar çok ki kimsenin şefaat etmeye hakkı yok. Ancak Allah Teala ona izin verirse ve diğer şart şefaat edilecek kişiden Allah ne olursa razı olursa işte o zaman ne olabilir? Şefaat edebilir. Sonra diyor ki Allah Teala يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. Allah onların beyni eydiyim. Önlerindeki yani gelecekte yapacaklarını buna halfum ardlarında yaptıklarını geçmişte yaptıklarını ne yapar? Bilir. Elbette. Hay olan, kayyum olan, kudret sahibi olan, yer ve uyumayan, uyku tutmayan, yer ve gökyüzündeki melekleri tutsun, mahlukattan insanları tutsun, cinleri tutsun, onların tutsun. Bütün herkese, her şeye sahip olan Allah-u Teala elbette ki nedir? يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفُهُمْ. Onların gelecekte yaptıklarını, yapacaklarını ve geçmişte yaptıklarını ne yapar? Bilir. Burada hangi sıfatı var Allah-u Teala'nın? İlim sıfatı var. Bilme sıfatı var. Burada bir ne var? İspat var. Peki, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاءَ. Onlar ahlukatı Allah'ın dilediğinden başka ilmini ne yapamazlar? Kuşatamazlar, bilemezler, kavrayamazlar. Ancak Allah'ın bir bildirdikleriyle ne yaparlar? Yetinirler. Allah'ın onlara öğrettikleri kadarıyla ne yaparlar? Bilirler. Onların ilimleri Allah'ın kendilerine ne yaptığı? Bildirdikleri sınırlıdır. Onun için ne diyor Hızır Musa'ya? Ben diyor sendeki olan bilgiyi, ilmi bilmiyorum. Sen de sende olanı yapmıyorsun. Bilmiyorsun. Sonra Musa'ya denizin ortasından bir su içen kuşu gösteriyor. Diyor ki benimle senin Allah hakkındaki ilmimiz, Allah'ın bizim ilmimize olan büyüklüğü işte bu kuşun denizden aldığı su miktarı kadardır. Yani Allah-u Teala'nın ilmini düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Allah-u Teala'nın biraz önce baktık. Kudreti, kayyumiyeti, gücü ve ilmi. Biraz sonra ayette gelecek. Hiç bir yaprak düşmesin ki ancak onun ne olmasın? Gizli olmasın, bilgisi olmasın. Yani bir yaprak düşün. Binlerce yaprak var ağaçta. Onun izni olmadan bir yaprak düşmüyor. Allah Teala'nın ilmi bu kadar vasi, bu kadar geniş. Diyor ki: "Vesi'a kursiyyuhu semavati vel ard." Onun kürsüsü yeri ve göğü ne yapmış? Yeri ve göğü ne yapmıştır arkadaşlar? Çatmıştır. Kürsüsü nedir Allah Teala'nın kürsüsü? Şimdi ne yapması diyor ki Allah Teala'nın ayaklarını koyduğu yer. Şimdi herkes olacak Allah'ın ayakları. Herkesin aklına geliyor arkadaşlar. Teşbih geliyor. Bunun için niye? Çünkü akılda problem var. Akılda sorun var. Yani Allah Teala'nın şimdi deminden dedik ki bir dedik. Kimsenin aklına gelmedi. Benzetme gelmedi. Ama Allah Teala'nın iki ayağı deyince herkesin aklına geldi. Bilek kemiği olan, damarları olan ayak geldi. Niye? Çünkü burada sorun size hitap eden ayette Arapça'da değil. Çünkü bu ayeti bize söyleyen Allah Teala ahtaku hadise ahtaku kıyla ve ahtanu hadise sözlerin en doğrusunu söyleyen, sözlerin en doğru olduğu ve diziliş bakımından en iyi bakımından, güzellik bakımından en güzel olan Allah-u Teala'nın sözü. Bunu bize aktaran peygamberler sadık olan, doğrudan başka söylemeyen, kavimler tarafından ve Allah tarafından masduk olan, tasdik olunan, onaylanan insanlar. Sözde bir problem yok. Problem yok arkadaşlar. Biz de çünkü ne yapıyoruz? Hemen teşbihe gidiyor aklımız. Teşbihe giderken hemen ne yapıyoruz? Tatil. İptal ediyoruz. Onun için kullu muaddil, her iptal eden, her inkar eden nedir arkadaşlar? Müşebbihtir. Ne yapıyor hemen? Teşbih ediyor sonra tatil ediyor. İbn Abbas diyor ki, kürsü nedir kürsü? Arşın altında bulunan, arşın altında bulunan Allah-u Teala'nın kademeyn, iki ayağını koyduğu yer. İki ayağının koyduğu yer. Nasıl iki ayağı Mustafa? Keyfiyeti bilmiyoruz. Akıllılığını bilmiyoruz. Aklımıza var olan bir şeyi bir ayağa benzetme gelirse insanın iki ayağı olabilir veya dinozor veya büyük bir derin. Bu teşvikten neye gidiyor? Teşbihe gidiyor. Ve aklımızda olmayan hemen aklına insanın böyle değişik böyle çok acayip böyle bir iki ayak dediyse bu neye gidiyor? Teşvikete giriyor. İşte Allah-u Teala'nın kürsüsü وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ yeri ve göğü ne yapıyor arkadaşlar? Kuşatıyor. Yani çok büyük. Peygamber aleyhissalatü vesselam rivayet edilen hadiste ne diyor? Kürsünün diyor yedi kat göğe ve yedi kat yere olan büyüklüğü ne kadardır arkadaşlar? Boş bir araziye atılmış olan halkanın o boş arazinin o halkaya olan büyüklüğü kadar. Yani düşünün boş arazi, çorak, susuz, uçsuz bucaksız. Oraya yapılmış bir yuvarlak bir halka düşünün. Düşünün oraya yapılmış. Kürsünün yere, yedi kat kök ve yedi kat yere olan büyüklüğü o çorak toprağın o halkaya olan büyüklüğü kadar. Ondan sonra arş diyor Allah'ın arşı. Allah-u Teala'nın arşının büyüklüğü, kürsüye olan büyüklüğü ne kadar? Geniş bahsettiğimiz gibi. Çorak toprağın içinde bulunan halkaya olan büyüklüğü kadar. Yani aklımızın artık aklın bitti dediğimiz, aklın almayacağı dediğimiz bir ne? Konu. Peki bize düşen ne burada arkadaşlar? Deminki söylediğimiz gibi yalan konuşmayan, sözleri en güzel olan Allah-u Teala'nın bize bildirdiği, yalan söylemeyen peygamberlerin bize bildirdiklerini ne yapmak? Tahrif etmeden, tatil etmeden, teşvik etmeden ne yapmak?

Kaft oluyor. O zaman diyor ki üstünlük, Allah'ın üstün olması zatıyla, sıfatlarıyla ve neyle? Kahrıyla. Gücüyle, kuvvetiyle. Bunlar. Ehl-i sünnet üstünlükten bu için anlıyor. Ehl-i sünnetin dışındakiler, maturiler, eşariler ve ondan dışında cehmiler, mutezileler Allah-u Teala'nın neyini kabul ediyor? Sadece sıfatlarının ne olduğunu? Üstün olduğunu. Ama zatının üstün olduğunu ne yapmıyor arkadaşlar? Söyletmiyor. Ne diyor? Allah'ın zatı nedir? Üstte değildir. Nerededir? Her yerde diyor Allah'ın zatı. Tamamen Kur'an-ı Kerim'de zikredilen ayetlere, peygamberin hadislerinde söylediği hadislere ve Allah'ın insanın yaratmış olduğu fıtratına nedir arkadaşlar? Derttir. Allah Teala zatıyla nerededir? Arşının üstündedir. Bu konu karşılığında gelecek. Bu ayetel kürsüde arkadaşlar zikredilen beş tane sıfatlar. Nedir arkadaşlar onlar? Hatırlayın şöyle. Bir. Hay. Bir. İki. Kayyum. Üç. Evet. El-Ali. El-Ali. Evet başka? Azim. El-Azim. Bir tane daha kaldı. Bir sıfat. İsimler söyledi. Beş tane isim zikredildi. Allah. Herkesin böylesin arkadaşlar. Bu ayetel kürsüde Allah-u Teala'nın bir tane neyi var? İsmi var. Nedir onlar? Bir. Allah. İki. Hay. Üç. Kayyum. Dört. Ali. Beş. Azim. Bunun dışında Şeyh Salih el-Useymin 25 tane sıfat çıkartıyor bu ayetten. Allah-u Teala'nın 25 tane sıfat çıkartıyor. İşte hızlıca sayarsak 25 tane. Bir tanesi zaten bu sayılan isimlerden süredilen neler? Sıfatlar. Çünkü Allah-u Teala'nın her ismi ne içerir arkadaşlar? Bir sıfat içerir. Allah-u Teala haysa, biriyse ne sıfatı vardır onun? Canlı olma, diri olma sıfatı vardır. Aynı şekilde mesela azim, yücedir. Allah-u Teala. Hay, diridir ne vardır? Yücelik vardır. Veya kayyum ne vardır? Kayyumiyet vardır. Bu beş tanesi din yanında ne var arkadaşlar sıfatlardan? Allah-u Teala için hangi sıfat var? Buyurma. Bir. En baştan başlarsan uluhiyet sıfatı var. Allahu la ilahe illahu bir. Uluhiyet sıfatı. Tabi bir derken buna altı diyoruz. Çünkü yukarıda sayılan beş taneden sonra isim her bir sıfatı altı. Yedincisi arkadaşlar uyumaması ve uyuklamaması. Tabi bunu böyle söyleyip yetinmiyoruz. Çünkü bunun neyi var? Kemal. Kemal olan zıttı var. O nedir arkadaşlar? Hay olması, diri olması. Kemal manada diri olması ve kayyum olması. Yedinci sıfat yani bu. Altıncı sıfat uluhiyet. Yedinci sıfat uyumaması, ıslamaması ve bunun zıttı olan kemal hayata, mükemmel bir hayata ve kayyumiyete sahip olması. Sekizincisi mülkünün geniş olması. Lehu ma fis semavati vel ard. Semavat ve yeryüzündeki mülkün ne olması? Sahip olması, mülk sahip olması. Bu da nedir? Sıfattır. Dokuzuncusu Allah-u Teala'nın bu mülk konusunda, yeryüzündeki ve gökyüzündeki mülk konusunda hiçbir ortağının olmaması. Çünkü Allah-u Teala ayetin siyakında Arapça olarak diyor ki lehu ma fis semavati vel ard. Onundur gökteki ve yerdekiler. Şöyle demiyor Allah-u Teala. Yerdeki ve gökdekiler onundur demiyor. Onundur yerdeki ve göktekiler. Yani burada onundur diyerek başlaması olayı ne ifade ediyor? Sadece ona ait oldu. Ortağının olmadı. Onuncusu nedir diyorlar? Allah Teala'nın sultanının güçlülüğünün, egemenliğinin ne olması? Olması, çok güçlü olması. Niye? Çünkü her zerrede yeşra'u innehu illa bi izni. Onun katında izni olmadan ne yapamaz? Allah Teala'nın sultanı, sultası, otoritesi, gücü o kadar çok, o kadar güçlü ki onun katında kimse ne yapamıyor arkadaşlar? Şefaat dilemiyor. 11.'si Allah-u Teala'nın ne olması? Yukarı olması. Niye? Çünkü Allah-u Teala izzehu diyor. Onun katında. Yani Allah-u Teala'nın bir neyi var? Katı var. Bu ne? 11. 12.'si Allah-u Teala'nın izin sahibi olması. İzin verme sahibi olması. Men zellezi yeşfara indahu illa iznihi. 13.'sü Allah-u Teala'nın ilminin şamil, kapsayıcı olması. Niye? Çünkü ya'lemu ma beyne eydihim ama halfahum. 13.'sü, 14.'sü ve 15.'sü Allah-u Teala'nın ne olmaması?

cisimdir. Diyor ki onun batın ne? Batın gizli. Yani yakın. Ve kullarına yakın olan, onları kuşatan ilmiyle, görmekle ve onların tüm hallerini bilen. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki وَاَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْ Sen başkası yoktur manasında. Yani sen başka bize yakın yoktur. Burada dikkat edersen hem yakınlık var, hem yakınlık var, fevkiyeti, üstün olması, ondan üstünde kimsenin olmaması var. Nasıl anlayacağız arkadaşlar bunu? Hem yakın diyoruz, hem karşının üzerinde diyoruz. Yani bir şeyin yakın olması demek illa yan yana iç içe olmasını gerektirir mi? Hayır. Mesela diyor ki Arapçada şöyle bir ifade kullanılır, Türkçe'de de kullanılır. Diyorsun ki gece yolculuk yaptık. Ay'la beraber hareket ettik. Ay'la beraber yolumuza devam ettik. Şimdi ay koltukta mı oturuyordu? Yanında mıydı? Neredeydi ay? Yerinde. Sen ayın neyle hareket ettin? Suyla. Yani mahlukat için bile bu mümkün. Yani hem senin yanında olmayacak, yukarıda olacak, hem de senin yanında olacak. Veya dediğimiz gibi mesela komutan askerlerine diyor ki yürüyün aslanlarım, ben yanınızdayım. Yanınızdayım, sizinleyim. Ha. Ama nerede? Kalede yönetiyor adamlar şeyde cihat meydanında. Nerede? Yani komutan yok. Yanınızdayım dedi. Demek ki sorun nerede bizde arkadaşlar? Dili bilmemekte. Aklın eksik olmasında, anlayışın eksik olmasında, aklın direkt her şeyde nereye gitmesinde? Teşbihe gitmesinde. Yani yakınlılık olacağı zaman bir şeyin yakın olması demek, illa onunla diğerlerinin içi olması demek değil. Ben yakındayım, yanındayım diyorsun. Ne yaparsan yap, yanındayım. Sen Ankara'ya gidiyorsun, ben İstanbul'dayım, yanındayım. Yap, ne yaparsan yap, yanındayım. Beni yanında bulacaksın ortada. Nasıl? Arkanda ben varım. Ha, arkanda ben varım demesi gibi. Allah-u Teala nedir? Burada arşının üstündedir. Ama ilmiyle, bilmesiyle, görmesiyle, işitmesiyle nedir? Kullarına yakındır. Evet. Diyor ki وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ Ve Allah-u Teala her şey, Allah-u Teala her şeyi ne yapar? Bilir. Yani dikkat ederseniz ayette buna işaret var. Bakın ayette teemmül edip okursanız diyor ki هُوَ الْاَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالْظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ Allah-u Teala'nın batın olması, yakın olmasının manası ne yani? وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ Bilmesiyle. Yani Allah-u Teala her şeyi bilerek nusretiyle, destek olarak yardım ederek yanımızda. Ama zatıyla arşının üstünde. Diğer ayet diyor. وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ Allah Teala'nın şükür de bu vatandır. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ Kime tevekkül et? Hay olan Allah'a, diri olan Allah'a, hiçbir eksiklik olmayan, eksiklik bir hayatı sahip olmayan Allah'a ne yap? Tevekkül et. Nedir arkadaşlar tevekkül? Gerekli olan sebepleri işledikten sonra tamam mı? Sadık olan kalp ile Allah'a sığınarak, ona yaslanarak o işi Allah'a havale etmek. Önce gerekli olan sebeplere sarıldıktan sonra, gerekli olan sebepleri sunduktan sonra sadık, doğru olan kalp ile Allah'a sığınarak işini ona havale etmek. Ya şunun gibi düşün. İnsan çocuğunun olmasını istiyor. Önce ne yapması gerekiyor? Sebep. Nedir? Çocuk olmaya sebep olacak şey nedir? Evlenecek. Yani bir insan 30 yaşında ya Allah'ım bana çok zürriyet nasip et, çok zürriyet. Evli değil, beşer. Olur mu? Olmaz. Bu tevekkül olur mu? Olmaz. Bu ahmaklıktır, sebeptir. Ne diyoruz arkadaşlar tarife göre? Gerekli olan sebepleri yaparak sadık bir kalple, doğru bir kalple Allah'a yönelip işini ona havale etme. Buna ne dedi? Tevekkül. İşte Allah diyor ki وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ Hay olan, işini havale ettin, diri olan Allah'a yap bunu. اَلَّذ۪ي لَا يَمُوتُ O Allah için olmaz.

O zaman sahabeler bu hikmete aksinlerdi. Büyüteç yoktu, laboratuvar ortamları yoktu. Ama bugün biz neyiz? Vakıfız. İşte Allah hikmetine eldir. Çünkü ayette وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ Allah-u Teala nedir? Hakim, hikmet sahibi, hüküm sahibi ve habir. Nedir habir? İşlerin tümünü bilen, gizlisinde açığını bilen. Arapçada uslu adama ne deniyor Mehmet? Habir deniyor. Habir. Hibra. Hibra demek tecrübe demek Arapçada. Habir de şeyleri yani nesneyi, eşyayı olduğu hal üzerine en ince ayrıntısına kadar ne yapmak? Bilmeye ne deniyor? Habir. Eşyayı, eşyanın bulunduğu halin, bulunduğu şeklin en ince ayrıntılarını bilmeye ne deniyor arkadaşlar? Habir. Yani habir, alimden daha ne? Dar bir manası var. Alim, daha geniş. Habir, daha bir ne? Dar. Diyor ki Allah-u Teala, وَيَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا يَعْلَمُ Ne yapar Allah-u Teala? Şiir. مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ Yere gireni. Ne giriyor aşağı yere? Bir şey giriyor. İnsan giriyor. Ölü giriyor. Tohum giriyor. Yağmur giriyor. Binlerce sayısını bilmediğimiz bizim. Milyonlarca mikrobu, bakterisi, böceği giriyor. Yere. Allah onu ne yapıyor arkadaşlar? Diyor. وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا Yeryüzünden çıkanları da ne yapıyor? Biliyor. Nehir, ırmak, kuyu, lav, petrol. Şimdi işte aklınıza gelebilecek binlerce ne var? Nesne, mahluklar. Hepsini Allah-u Teala biliyor. Bakın. Yani bugün hepimiz baş başa koymuş olsak yeryüzündeki mahlukatın, bakın mahlukatın, böcek cinsinin şeyini yazmaya çalışsak belki yani defter etmez onları yazmaya. Düşünün. Sadece bir böcek cinsi. Diyor ki وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَا Allah-u Teala semadan gökten inen her şeyi bilir. Gökten ne iner arkadaşlar? Yağmur iner. Allah'ın emirleri iner. Melekler iner. Onun üstündeki birçok şey Allah-u Teala bilir. وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا Allah-u Teala yerden göğe yükselen ne var? Bilir. Tek sevgi. Salih ameller. Binlerce, milyonlarca salih amel. Ruhlar. Neyse. Melekler. Allah-u Teala bakın arkadaşlar bunların hepsini biliyor. Tamam mı Mustafa? Senin uyduğunu da biliyor Allah-u Teala. Sonra Allah-u Teala diyor ki اَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُ Gaybın anahtarları kimdedir arkadaşlar? Allah'tadır. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ Allah Teala bilir. مَا فِي الْبَرِّ Karada olan her şeyi bilir arkadaşlar. Kara. Ya kara öyle bir kavram ki düşünün arkadaşlar. Tekayın eczanesinde kaç kalem ilaç var? Tekayın bile bilmez yani. Değil mi? Biliyor musun kaç kalem ilaç var? Bilmiyor. İlaç yani kaç kalem ilaç. Düşünün yeryüzünün zenginliği. Karada olan zengin. Ağaç çeşitleri, bitki çeşitleri, insan çeşitleri, hayvan çeşitleri. Bunları biliyor. وَمَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ Denizdekileri de bilir. Diyor ki, bilim adamları denizde yaşayan yaratıkların alemi karada yaşayanlardan daha geniştir. Ya bunu biz bilmiyoruz tabii. Yanlışlık olmadığımız için. Yani birkaç kişiyle konuştum bu konuyla ilgili. Diyor ki, ayrı bir dünya. Ayrı bir alem. Denizin altına daldıkları zaman işte Mısır'da var mesela, İspanya'da var, gidiyorlar oralara. Özel kuşlarla. Çünkü ayrı bir dünya yani. Ve Allah Teala onların hepsini biliyor arkadaşlar. Denizin dibinde hani bazen belki şeylerde görüyorsunuz böyle değişik değişik ahtapotlar, şunlar bunlar yaratıklar falan var. Onların hepsini tek tek biliyor. Suala. Senin uzun da biliyor. Evet. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا Bir varaka, bir ağaçtan yaprak düşmesin ki Allah onu bilmiş olmasın. Arkadaşlar bakın yaprak. Ağaçtan yaprak düşüyor. Ve o yaprak Allah'ın ilmi dahilinde. Burada ne var arkadaşlar? Allah'a Allah ilim sıfatı var. Ve ne var arkadaşlar? Zımnen Allah-u Teala'nın izin verme sıfatı var. İzin olmadan ne olmaz? Aleyküm selam. Aleyküm selam. Diyor ki ولا حبة في ظلمات الأرض حبة تانة في ظلمات الأرض yeryüzünün karanlıklarında bulunan bir taneyi dahi Allah Teala ne yapıyor? Tohumu dahi ne yapıyor Allah Teala? Biliyor. Ve la ratbin ve la yabisin. Kuru ve yaş her şeyi. Mahlukatın yaşlı ya da kuru. İster diyor Allah Teala'nın yeryüzünün karanlıklarında olan habbe taneler, yaş olan her şey ve kuru olan her şey illa fi kitabin mubin. Nerededir o arkadaşlar? Onun hepsi nerede yazılı? Kitab-ı Mustafa, açık olan kitapta. Nedir o açık olan? Levh-i Mahfuz. Yani Allah Teala kalemi ilk yarattığında ne diyor Kur'an-ı Kerim? Kalemi ilk yarattığında ne diyor? Kitap. Kıyamete kadar olacak tüm hadiseleri, olayları yaz. Yazmadan önce, yazma işleminden önce Allah Teala'nın neyi var arkadaşlar? Bilmesi, önce biliyor. Kaleme yazdırıyor. Ondan sonra Allah onları dilecek ve sonra yaratacak. Bu ayet arkadaşlar En'am suresi 59. ayet. Gaybın anahtarları Allah'adır, Allah'tadır diyor. Nedir o gaybın anahtarları? Haftaya inşallah En'am suresi 59 ve Lokman suresi 34. Bu iki ayeti öğreneceksiniz. En'am suresinde Allah Teala'nın gaybın anahtarları Allah'ta olduğunu söylüyor. Nedir bu gaybın anahtarları? Bir tane. O da nerede açıklanıyor arkadaşlar? Lokman 34'te. Ne diyor Lokman suresinde? Uykusu olanlar belki bu vesileyle açıkla, uykusu kaçar, merakları artar. Nedir o? İlmin anahtarları, Allah-u Teala'nın, sadece Allah'ın bildiği o ilmin anahtarları Mustafa. Allah-u Teala. İnna Allah'a indahu ilmussa'a. Kıyamet saati Allah'ın indinde. O bilir. Bir. Ve yunezzilul gayse. Yağmurun o yağdırır. Yağmurun ne zaman yağacağını kim bilir? Allah. Ve ya'lemu ma fil erham. Rahimlerde olan kadınların, kişilerin, sadece insanın eşi olan kadınlar değil, mahlukatta, hayvanda olan her şeyin rahminde olan nasıl kim bilir sadece? Allah. Allah bilir. Bugün tıp diyebilirsiniz. Bugün tıp artık belli bir zamandan sonra ne yapıyor? Erkek mi dişim olduğunu ne yapabiliyor? Biliyor. Tabii belli bir zamandan sonra. Yani artık gayb ilminden çıktıktan sonra Allah Teala'nın meleğe onu söyleyip meleğin onu üflemesinden sonra, kaybolup çıktıktan sonra. Ama hala tıpın bildiği şey sınırlı. Mesela tıp saati saatine, dakikası dakikası sana ne yapamıyor arkadaşlar? Doğum tarihi veremiyor, bilemiyor. Yani bugün diyor ki, senin diyor işte Temmuz'un 20'sinde diyor, kadın 15 günü doğmuyor. Tamam mı? Bilemiyorlar. Erken doğum oluyor, geç doğum oluyor. Üçüncüsü de bu. Diyor ki, مَا تَذِرِي نَفْسٌ مَا دَا تِكْسِبُ غَدَا. Nefis ne yapamaz? Yarın ne yapacağını bilemez. Yani yarın olacak, gelecekte olan şeyleri ne yapamaz? Ancak Allah bilir. Dört. وَمَا تَذِرِي نَفْسٌ بِأَيِّ اَرْضٍ تَمُوتٍ. Bir nefis nerede öleceğini ne yapamaz? Bilemez. Nerede öleceğini bilemediğine göre ne zamanda öleceğini bilemez. اِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Allah alimdir ve kadir. Ne demek haber arkadaşlar? Ne demek haber demek? Yani gizlisini en o işlerin gizlisini bilen. Gizlisini. Yani açığını yani alim biliyor zaten. Kabir gizlisini bilen. Daha hususi bir isim. Lokman suresi 34. En'am da burada 59. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Ezberliyoruz. Az kaldı. 2-3 ayetimiz kaldı. Onları bitirip dersi son vereceğiz. Çünkü önümüzdeki hafta meşiyet Allah'ın dilemesine geçeceğiz. Diyor ki Allah Teala وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْسَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ. Kişi ancak onun ilmiyle hamile olur, taşır ve ancak onun ilmiyle ne yapar? Doğurur. Şunlar arkadaşlar. Allah Teala nasıl örnekler veriyor Kur'an'ın? İlminin nasıl anlatıyor bize? Diyor ki لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Bilesiniz diye. Allah Teala'nın her şeye kadir olduğunu, güç yetirdiğini bilesiniz diye. Bu ayetin başına nasıl arkadaşlar? Diyor ki Allah Teala اللّٰهُ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِثْلَهُنْ. Allah 7 kat göğü ve onun misli olan yeri. Nasıl yani onun misli olan? 7 kat. Yani yeryüzünde ne? Gökyüzü gibi yarattı. تَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنْ. Allah'ın emri onun arasında ne var? Sürekli iner. Sürekli iner sürekli. İşte bu da Allah Teala bunu niye yapıyor?